Next kung sino-sino. Lahat na nagawa ko, wala na kong pag-asa na mabago. Buti hindi sumalungat ang tadhana. Buti kahit papano ay nagkatsamba. Buti naman at nabigyan pa ng tsansa. Sa dami ng sinayang ko, akala ko'y wala na. Ibang iba ko noon, di sa ngayon. Mula nung buhay ko'y sa'yo ko na itinuon. Araw-araw may bagong resolusyon, na para bang palagi kong nagbabagong taon. Handa kong ibigay sa'yo ang lahat. Sabihin man nilang ako'y hindi pa sasapat. Ako ay sigurado dito pagkat sa'yo ko nakahanap ng babaeng katapat. Why can't you see I'm the one for you, baby? Baby, I'm better with you. But now you realize the way you hang in my eyes. And thank you for everything. Sa taong paiba-iba ng hilig, magbabago kang bigla kapag ikaw ay napaibig. Bawat hawak niya sa bisig mo, nawawala yung isip mo. Yung dating palo-olo ko, ngayon ay ang tinong-tino. Mga dapat na gawin, di na kailangan sabihin. Kukusin naman ako, wag na mag-alala sa akin. Mga dapat na iwasan at taalahanin. Nakalista na sa isip ko at di na uulit. Kaya ko naman pala na makontento sa isa. Yung tipong pag may maganda ay pipigit na lang bigla. Kapag may tukso ay iiwas na ng usa. Kulang na lang ay ako ay magpanggap na nabakla. Pero lahat ng to ay tatandaan mo. Hindi lang to para sa akin o sa'yo. Ginagawa ko tong lahat para sa tayo. Kapag kasama ka, ang mundo ko ay nagbabago. Why can't you see I'm the one for you, baby? Baby, I'm better with you. But now you realize the way you hang in my eyes. And thank you for everything. For changing, changing me in every way. If you and I'm gonna reach you, I'm the one for you, baby. Baby, I'm better with you. But now you realize the way you hang in my eyes. And thank you for everything. For changing, changing me in every way. I don't really know what it's gonna do, but baby, because of you and I'm gonna reach you.